الباب الخامس والأربعون ومئتان باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الاستثناء ليس فيه حديث يصح، ولذلك لم يذكر المصنف فيه شيئا، بل حديث عائشة الآتي وغيره يخالفه، فتأمل. کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے نیز حالت حدث و جنابت اور حیض میں اللہ کا ذکر کرنے کا بیان سوائے قرآن کی تلاوت کے کہ وہ جنبی مرد اور حیض والی عورت کے لیے جائز نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم. حضرت عائشة رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان. متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور کر دے، اور اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد ہمیں عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، چنانچہ ان کے درمیان جو اولاد بھی مقدر ہوئی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بخاری و مسلم.